Dobro jutro, Erika. Evo, ja izašla. Vi niste? Ja nismo tu. Molim? Danas ne idemo tu. Aha, mi ste rekli juče da ćete doći. Ja sam mislila da ćete danas. Molim? Danas ne idemo. Aha, dobro, dobro. Onda znači nema jaja, jel? Nemamo. Okej, važi. Hvala, izvinite. Da, doviđenja. Doviđenja.